بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. خاص الله لرا علم دي ده غيب ودا اسمانو دزمكو او ندي حال اور اتل قیامت مگر شپشان درب دسترگی یا داغینم نزدیم بیشک اللہ پارس باندی قدرت والدیم. اول تخبر الارا سورت دعوی معات کلا چل تیویلیو اتا امر اللہ فلا تستاجلو اللہ عذاب و پیسل رالا تلوار مکویم بدل سے دعوی معات کلا چوما امر الساعت اللہ کلم حل بصور قیامت راتلل وسنگی لکا رب دسترگ بس چی رب دسترگ سرگ خوزیں او بندی او خکارک بس قیامت بقائم شوئی ولی مخی ویلیو چنا ساپ برازی لا تاتیکم اللہ بغتح پاگم باب ذکر کئی اوغی کی تریکاسی پوری سلورم قسم نعمتونا بیانی انسان تا جاوی تعلق طول دا علم سر دی چلے انسان لبدی بدن کی دا شعور اسباب ورکڑی دا پوئی اسباب آغا ذکر کئی داوگور بل نعمتونا دی بلی اور درحائش زیون جوڑ کی جاوی تا کورونا ویل شی بیوت او بلی اولد لباس دا پار سمر اسباب ذکر کری فاللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ راویست تاسو دگیڑو دمائن دستاسو نا لا تعلمون شین پویس شی نپویدیں زکانم سترگو کی رناو انم پوگونو کی طاقتو انو دزلو دا عقل پا لحاظ سر پویدیں اس شینو اللہ دا اسباب درک لرورو دکا دا رستور کی انسان لے چی پیداشی معشومی دو درمی آشت دفاع پسن پوی نظر نئی نور سنی و جعل لکم السمع والابصار والافئدہ نذرکل اللہ تاصلا اوریدل دا قوت پاکی مخ کی لغوگونو کاری اول شوروشی او سترگی درکلی دلی دو بل اب ادتا ظلون درکلو دا عقل و دا پوی دا پارا لعلکم تشکرون دا صرف دید پارا چی پا دیبان دید اللہ شکر ادا که دا اللہ عبادتو که وگنو باندی دا اللہ کتاب واره استرگو باندی دا اللہ دلیلونا دا قدرت پوینه او پذلو باندی فکرو که دا اللہ پا کائناتو که و پا دی عالم که دا اللہ کم تشکرون دا مانا چی علم رایخو چی عمل ور سرا جمع که مانا کی امام راضی چی تسمعو معاہد اللہ او تبصرو دلائل اللہ او تعقلو عظمت اللہ او لعلکم تشکرون کی مدارک ہوئی چی اجتلاب العلم والعمل جوڑا جمع کرد ولی والعمل به من شکر المنعم عبادته والقیام بحقوقه دیا شکریہ کی ٹول داخل لم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء دلیل اقلی ذکر کئی او دا یو وهم دفع کئی اللہ ینکوری دا خلقو دی مارغانو تا چتابدار دی پا هوا دا اسمان کی پا ویدا دا اسمان کی ما یمسکوهن الا اللہ نشی ٹنگولی دی لرا پا هوا کی بغیر دا اللہ نبل سوک ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بیشکا پا دی دلیل کی چا اللہ بیان کو لآیات اندیر ہدایتو ندیدہ قوم دپارا چباور کئی څګه یو بندوي چې زه وس کوما په تاسو لا زه کو باندې په دې وس کوما چې ماله نور سن دي راکړي الله دې مرګ له بل څه ورکړي په داګه دوه زری دي او لوخ بي دي او دا لګیا او چې روګي نشو دا لوګي نامړه نشو ما هو ته تل نه دا پغاله کړی چنتاله منې در کړی او ویلې مور کړی نذر الله صحبي خزوا ازان د رزق پیدا کوا زغت بل قسم مساکن رهائش زینا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله درکلو تاسو لا د دې کورونو تاسو نه آرام من بيوتكم سكنا کډیر وړوکی کورې او بندا پکې پارام سکون چې کله راځي خپل کور ته اکبر په مسافرې کې ډیر لوی ځای یې ډیر ښایسته ځای او دا چمنونه یې پکې او بلډنګونه یې پکې خوشاله نه او چې کلی تراشي نو بس په خپل دې وړه کوټه کې ډیر خوشاله ساکانان تا لیول دا سکلی دی خواه تا غزی کبار دا دیر عزت کی گی میلمائی خلق عزت کی ارسول راوڑی خوصت این پری دی تا ایس کمی پی نی خودل خون نور گی خواه تا دی پر ایک پلک اوٹا گئی که اوگی ناستی کنا او ساکانان دا دل سکون و تا حاصلی تا قدرتی کار دی خواه وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا او ګرځولي تاسو لپاره د سرمنو د دې سارونا کورونا سکور نداس دي چې د خټو لټو ندي د ګټو ماټو ندي د سرمنو نه جوړ کړی کامبوان دي خیمی دي تستخفون یوم ظعنکم ډیر پاسان باندې اولایږي لرا په وخت د سفر ستاسو کې ویوم اقامتکم او پا وقت دا حضر ستا تو که که پکلی اینو پاسان اولی رولی وچتوی او که بر سفر زینو هم دا سی کورونا اللہ تا سول در کلی دینو ومن اسوابها و اوبارها و اشعارها او دا دی وڑای دا دی سارونا او د دې پښم د دې اوخان او د ویختو د دې بيزونان اساسن سامان ندي ملکونه تنډک دي اساسن ومتان الہین دا فیض ده تر یو وخت پورې الله جعل لكم مما خلق ظلالا دا صلی الله علیه و عزت غلن خلق ذکر کوي دا غی جون تا وګورا الله ګردولی استاو د پاره دا غسنا چې پیدا کړی دي زلال انصوري ونو کې سوري دي مکاناتو کې سورې دارشي سورې الله پیدا کړل جگہ دا آرام شه وجعل لكم من الجبال اكنانا او پیدا کړی استاو د پاره د غرونو نا سمستي اكنان جمع د کنن دا وغرونو کې داسې زیونه یې د ګټ لاندې د ګټ لاندې چې وی کې خلقم ناشتی او ورسره ګډي بي زیوم را جمع کړی او لوی ځای پکې هغه تاګنان وي وغرونو کې هغه کې خلق جون تیری د باران نه پکې ځان پټي وجعل لكم سرابیلا پیدا کړی ستو د پرداسي کمی سنان تقیکم الحر چې بچکی تاسو د ګرمینه ولی قرآن دا عربو پا عدد نازل شوئے دی اوغی کی گرمی دی روا سرزینو ناغی دا گرمی دا پارا تا سی لباس جوڑ کرے ہو سنری کمی سنا او سکاٹنا او سک جوڑ کرے ہو چاگی کی با دا گرمی نا بچ کے دو اللہ ویدا میں دا لوم پیدا کری دی تقیكم الحر او بازی وی ورسرا والقر ام دے یخنیتا وی یخنیتا تقیكم الحر والقر بچکی تاسو دا گرمینام او دا سرزینام اسباب دی کنا و سرابی لاؤ بلکسم کمی سنا دی تقیكم بأسکم چبت کی تاسو پوخ دا جنگ کی اغصغری فولادی تو جنگی نو آگئے حسدی کذالکا دادا اللہ شان دے یتم نعمتو علیکم برقیتا سبان دے پل نعمتنا لعلکم تسلمون دادی دا پارا چتا سو دا اللہ خبرو منے یو دا چپچ شے پا امن شے ادو امداد چی دا اللہ وحدانیت قبول کے حازن وی لعلکم یا اہل مکہ تخلصون اللہ وحدانیتا تخلصون للہ الوحدانیتا والالوہیتا والعبادتا والطاعتا ہر سب اللہ پوری خاص کوئے کنا او تعلمون فضیبا ہم یقین کوئے جنو لا یقدر علی هذه الانعامات فذی یسو قادر ندی پدی انعامات الا اللہ تسلیمون دار فین تولو اس کا جردی مخڑی فینما علیک الولاء المبین نبی شکا پتا باندی رسول لکھکاران یعربون نعمت اللہ خفی جنید اللہ نعمتنا ثم ينكرونها او بیام انکار کی ګور دا نوې چې دا د الله دی اکثر هم کافرون اکثر په دې کې الله وی کافران دي څنګه کافران او انکار څنګه کوي چې تو ته نعمت نو ذکر کې ګور الله تعالی قرآن درکړي وي صحت هم درکړي اللہ دلنا معلونہ و کورونا در کڑی دیم دیس ہوئی وی آورا کڑی دی و بی شفاعت آلیہتنا داو تدنگ دی خدایانو شفاعت کڑیو اسی خنرا کولا دا خودی و تاوینو را کڑا کنا تو بولو تا تو داغ انکار دی داغ کفر دی خواب چو خدای تا نسبت نکی وی آور اللہ را کڑی دی خواسی خنرا کولا خودم دی خدایان و تاوینو و اکثر هم الکافرون و هم باب ذکر کئی اوئی که گرن احکام گرن اول تسلی اس بات قیامت او تخذ تخویف احوال دا مشرکینو تنگا مخی بیان کرو دغسی دلیل وحی و بیانی عظمت تا قرآن امور مصلحہ فدیوم آخری کے ٹول راج مکڑی فیوم نبعث من کل امت شہیدا یاد کا عورت چراپا بسو منگا و مقرر بکو دہر امت ناگوا تغی پیغمبر بی ثم لا یعذنو للذین کفروم بیا به اجازت نو کلیشی کافرانو ته خبرو کولو ولهم یستعتبون انا به دې فریاد قبول کلیشی کدی مینتو نه کوي کدی زاره کوي ونشي قبل له تحویب او غروی دای قیامت حال بیان اوس احوال مشرکینو ګورا فزار الذین ظلموا العذاب کل چوینی دا ظالمان عذاب دا جہنم فلا یخفف عنهم نبس پکلیشی دا دی ناظرہ ولا هم ینظرون انا بدیتا محلت ورکلیشی وَيَذَارَ الَّذِينَ شَرَكُوا شُرَكَاهُمْ کل چوینی دا مشرکان اگا خپل آلیہا و شرکا پا قیامت کی اگا با نیکان خلقی عیسیٰ علیہ السلام باوینی وزیر علیہ السلام باوینی دا سنور چی خلقو دا نیکو خلقو عبادتو نکی قیامت کی بیوینی قالو نچغی وکی ربنا ای رب زمونگا هاولائی دادی شرکاونا الذین کنا ندعو من دونک دا زمونگا آزی موارانا و مددگاران دی چمونگ بوتا وازونا کل بغیر ستانا یا اللہ دادی مونگوی چی آسوشو دا لویزوان دے دغا پاکی پیر بابا دے دغا پاکی دا تاگان دے دا نیکان خلق بوین قیامت کی خواه نو بوی چی اللہ دادی چمونگا بغیر ستان را مدد گولو فا القوی لهم القولان نو جواب باو کی دیتا نیکان خلق او ابغر دیتا خبر صحبر انکم لکاذبون تاسو ډیر سخت دروغ جنی مونږ څه خبر یو تاسو نه انکم لکاذبون ډیر سخت دروغ جنی نو چیغی رد کی نو دیبوس اللہ سر دا صلح خبری شورو کی ولی سزای خوباتی نشکن وَعَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمِ ذِنِ السَّلَمَانِ او پیش بکی اللہ تا بدورت باندی صلحا چی اللہ منگا ماف کا منتا بخنو کا منگا تا تستاہر خبر مانو او رکب شید دین آغا خدایان چیزان نے جوڑ کریو الَّذِينَ كَفَرُون دا آغا خلقو چی بخبلیم کفر کریو وَسْوَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او خلق قیمن کریو دا اللہ دا دیننا حدیث یو گناہ و نو کنا خلق بے منکو او یرو بے دا توحیدنا و دا قرآننا زدنا عذابا فوق العذاب الله زیات وکم دي تا عذاب د پاسه د بل عذاب نه زکه چې ګونه ډبل دي نو عذاب یې ډبل دي دا معنا دي امام رازی وی لئنهم زادو علی کفرهم دی په کفر باندې زیاته دا کړو چې سود غیرهم من الايمان نور خلق من کو دی ایمان فهم فی الحقیقت زادو کفرن علی کفرن نزی پا حقیقت کدا سی کنا چیز کفر دا پاس ہے کفر کرو فلا جرم یزیدوهم اللہ عذابا علی عذاب اللہ بودوهم عذاب دا پاس دا عذاب نور کئی کنا بما کانو یفسدون دا دا دا فساد دا وجن فساد دا دا توی خواه چ خلق د حق نه منی کی بیا ته وی بیا غروی ذکر کړو او احوال و یوم نبعث فی کل امه شهیدا یاد کاورت چې را پابسو را بولو پر امت باندې گوان علیهم من انفسهم په دې باندې ذخل نفسونو نه انسانان دي پیغمبران دي وجینا بک علی شهیدن علی اولائی ربو لطال رئے پیغمبر گوائی کو ان کے پدی امت علی اولائی او دغا سے بیا ودا امت پنور قومنو امتنو باند گوائی کوئی خواہ دا با گوائی سنگا تبا کہ پٹولو خلقو اوستا امت با ام گوائی کوئی دا دا قرآن پو جبان دخوا ونزلنا علیک الکتابا تبیانا لکل شین مونگ نازل کردے تابان دے دا قرآن کتاب چه وضاحت تے داری خبریں انتہائی وضاحت خوا او ہدایت تے و رحمت تے و خوشخبری دا پارد مسلمانانو ودی طریقہ باندے با پیغمبر پٹولو امتونو باندې گواہی کوي ابو بکر جساس وی عمل فقهاو فإنهم قالو فقهاو داوی لی چه قرآن تا اللہ تبیان ولی ویلی تبیان سنگ دیدو ار خبر وضاحت تیر ویلی انو یدلو ان الاجماع وخبر الواحد فالقیاس حجتن قرآن پا دی گواه دی چه دی دریوار حجتیت پا قرآن سر ثابت اجماع و خبر واحد و قیاس دا حجت دی نبت چه پا دغی وضاحتو کنو تیبیان لکل شی شکنا ذکر او تا تیبیان میلی چه دی سر حجتیت پا قرآن کی دا دغی مخ کی سلور حججو کذا اللہ کتاب دے که سنت دے که اجماع و قیاس دا تا ټول قرآن تا محتاج دی اب ای اما الاحکام منصوصا کم احکام چی فظاہری نصر ثابت تی تو فظاہرتنا اخکار دی قرآن ثابت تی وکذا ما ثبت بی سنت او کم چی سنت سر ثابت تی او بقول صحابتی یا دا صحابه پا قول او بالقیاس دا طول پا قرآن ثابت تیولی لأن مرجع الکل الالکتاب مدارکوی تا دی طول رجع قرآن تا دا نتبیان شکن لکل شیخ کلی جا دا قرآن عظمت بیان کدا دا قرآن عظمت نوس مثال بیانی خوا چتا سوئے چا قرآن تبیان دی نو سو مثال قول شی نو دا ذکر کی دا آیت اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى بیشک اللہ امر کی پہ انصاف سران وَالْإِحْسَانِ پہ احسان سران وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اَوَرْقْلَ الْخُلُوخْ پَلْوَانُتَ دا اوامر دی مامورات چې الله امر کړی وینه عن الفحشاء والمنکر والبغي او منکی الله د بی حیاه د کارون او والمنکر او د کفر او شرک نه او البغي او د ظلم نه شپږ امور یې را جمع کړو عدل او احسان او ایتاء ذل قربان دا مامورات دي او فحشاء او منکر او البغي دا منحیات تی نزک دی آیات تا اجمعو آیتن وی اجمعو آیتن اگر آیات چی جمع کلی دی امامورات او منحیات عدل توحید توی امر بلاد لیم او احسان سنت توی او اطاعت القربان صلہ رحمہ توی دا اوچت غٹ غٹ کارنی پا دین کی کنخا دا غصی فحشا شرک تاوی فی حیائی منکر ار گناہ تاوی والبغی و ظلم دے من اکلی چلا بنکوئے یعیدکم وعز کی اللہ تاستا لعلکم تذکرون دید پارا چے برت نواخلے اس قرآن بحث کی پا عدل باندے پلومبی لفظ باندې چن الله یامر بالعدل تو کدا نور خو پی جنو چې احسان دې ایتاء ذل قربان فاق فی سبیل الله دې خدا عدل پکلو کوټی ګران دې صدا سشه دې الله وی دا توحید دې او ذکر کوي په عهد سره ها وا اوفو بعهد الله اذا عتم پروالیو که دا اللہ پو عدی باندی کلی چی تاسو عدی کلی دا اللہ سرم کلی و پازل کی بیا پیغمبر سرم بی عدو کو لا سمول ورکو پا دنیا کی دا عدل لی ولا تنقضو الائمان بعد توکیدها او مما توی دا خپل قسمنا پس دریر مضبوط والینا دوار طرف ذکر کرو چو عدو ماتا نکی ورائی قسمنا ماتنا کی گوارے ولی وَقَدْ جَعَلْتُمَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا او حال دا دی چې ګرځولې تاسو الله لرا په خپل ځانونو باندې ګوان ولې تاسو چې دا قسمونه کول نو الله هم ګوا کړو کنه هر څوک چې خبره کوي وی الله علما نقول وکیل الله علما نقول وکیل الله زموږ په دې خبرو باندې ګوال ان الله يعلم ما تفعلون بشک الله کوئی پاسو چې تاسو یې کوي اوس مثال ذکر کړي لو عادی زماتولو چې ګوره واځه چې څوک ماته یې ناغه بندروغ نه دی لیوانه دی چې روغي پاکل او پارس برابرۍ دماغي توازن یې صحیح هغه بچاري واځه نه ماته یې ښه او چې دچا دماغي توازن خراب وي هغه واځه ماته یې نه ولا تکونو کلتی نقضت غزلها مکه گئے پشان دا اغی زنانا فعربو کی چپری بیکلو او کٹ بیکلو اخپل ریشلی من بعد قوتن پس لڑیر محنتنا انکاسا زرہ زرہ مالدار اخذوا اخذ بیر اجمع کلی چچالو چلونو ورتلل او دا د وړاین حدیث زون نه به جوړول کول باندې نن اساس جوړول اپاغي ډېر مهنت وکم هغه له به مزدوري او کرایا او هر څور کړو جوړ به کړو چې کله به غي رخصت کړې ما ځګر بشو چلو کې یا ټوکا به راوستا ټول ریشلی به کټ کړو کټ ټوکلي ټوکلي به تکه دیو باندې چې او کار په خنشي ویره دا خدمان داسې نو وا داسې نه په از حسینه ټوکلي ټوکلي کی د قصې بغیر څه زړه زړه کړو الله وی ذو عظیم اتول دغه سي مثال لخه تکه دی زنانه چې وسکول ورپسې د واضح خلاف ورزي او داغي نقصانات کوي داغه نقصانات وګوره په دنیا کې په آخرت کې تتخذون ايمانکم تاسو نیسه د خپل قسمونه د خلم بینکم فساد په خپل میانځ کې دغه چې قسم دې مات کا وعده دې مات کړه نو دوستای نه دښمنی جوړ کړه کنه دښمنی جوړ شو د خلم بینکم فساد اولی وعده ماتوي دی وجه صدا نزل تکی وجه بیانی چی یو بنده سرا یو قوم سرا یو جماعت سرا وعده کلی انمی لکلی چیز استار مرگره ما او ما پارم ڈک از پیشات که ما اچھا سمودوشی نبی ابل جماعت منتی نا ال تکی بیا غی سرا مرگرتیا که پارم ڈکی نو اللہ وی داولی خبری ہے دا زکا ان تکون امتن ہی اربا من امہ چی موجود شوا امنت شوا یو ڈلاو یو جماعت چی اگر دیر غرد یو دیر مالدار دی من امہ دا غبلنا اگر دا دین خو منتو اگر دا دین مالدار خلق منتو غٹ خلقو پورا خلقو نو بده پریخو ده پزه وغی سرمار کرشو دکا دنیا پرس خود داغا کاری داغا خوچ کم ده که خی نوال تکیش پی هی اربا من امه مدارکوی اربا ازیدو عددن و اوفر و مالن دا سی خلقی امن دو چه اغی پشمار که دیر دی اغی پا مال که زیاد تیم نباس اگر مخ کی وعده ختم کړه دا وجه اصل کې نه انما یبلوکم الله به بشک الله امتحان کوي پتا سبحان دې فذی خبر سره چې څوک غره کو څوک اعلان دې څوک مالدار کو څوک غریب دا دې امتحان دې الله کی لا یبلوکم الله به ولا یبینن لکم یوم القیامت او خامخابا وضاحت کتاب ستا پرد قیامت وما کنتم فی تختلفون دا حقی چتا تو بکی اختلاف کون اختلاف دا مسئلہ و قیامت کے اللہ حل کی خواہ ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة سو سو زل ذکر شو کله الله خو خوي ګرځولې به تاسو ټولي او جماعت شرک په پکینو بدعت په پکینو ولکن يذل من يشاء لیکن دا الله عادت او اراده ده گمراه کی او څوک چواړي او هدایت کی او چاته چواړي وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او خام خوابستا سنا تپوس کولشی دین سوک نخلاسی ورخا خواب دسو اما کنتم چتا سا عمل کرده داغی تپوس بدنکی گی او ابو العالیوی خلتانی يسأل عنهما كل واحد یو دو عمل دی یو دو داگه تپوس بکی دا هر چانا یو داری چی ما کنتا تعبدو دا چای عبادت کیو کهو ما کنتا تعبدو چای عبادت کیو او بل وما زا عجبت المرسلین پیغمبران دا دیسا جواب ورکڑو دا دو سوال بوی دا هر چانا دی نفل اولا تا اول سوال کې هو تحقیق قوله لا اله الا الله دا څه د دې تاسو کوي د کلمې ښه چې لا اله الا الله او دویم چې دی وسانیت او شهادت ان محمد الرسول الله د دې تاسو کوي نو کلمه نشو کلمه شو کنه بس د کلمې تاسو دی او کلمه کې دوی سیدی یو ایسد اللہ دا وحدانیت تا و بل پیغمبر دا رسالت تا داوی ابو العالی فتاوہ دا شیخ کی 1909 جلد 172 صفحہ دا دوازی ما طول یو نقصان مخ کی ذکر شو او جے بیان شو چه فساد دے فساد با جوڑ کے دوستی با ختمہ کے پلولی با ختمہ کے چوازہ دماغ تکڑا ورپسی دویم دل تخیی دویم نقصانو گورا بے اعتبار بشے اس سوک با دربان دے اعتبار نکی اگر کت دنیا کے یو علم سڑے یو مشر سڑے یو برکتی انسان ہے اس سوک با دربان دے اعتبار نکی چوازہ دماغ تکڑا خواہ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم مجولوا ذي قلوا قسمنا فساد فقل مينكي فتذل قدم بعد ثبوتها وبخي غير مضبوط قدم پس دک لکوال داغینا ته خډیر مخاوری انسان وی او ډیر اعتباری انسان وی هر چا در باندې اعتبار کوم وکله چې وعده دې ما تکړه بس ستاغا قدم اخوائد ستاغا اعتماد ختم شکا دا سمرل میں نقصان دی وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او عذاب خلا پاتی دی او بسا کی عذاب فسبب دا آئی چه خلق دیبن تودا اللہ دا دیننا فَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَوْدَ پَارَوَ عَذَابِ دیر لوئیم وسه وجب یعنی بیام دقه ها چې څنګه مخ کې وي چې غره ومنته غره ومنته مالداري ومنته نو ځکه نزل تبیاوي ولا تشترو بعاد الله ثمنا قليلا اي خلق ما خلد الله وعدي باندې دا دنیا لګان ولیم د الله وعده توحید پرې خدان ولیم د الله وعده ازل پرې خدان ولیم وعده پری خدا دا الستو سمره په باندې وعده ها ځکه دې پری خدا چې پیسې دې سره کړه مال دې سره کړه دنیا دې سره کړه خدا الله په وعده دې دنیا واغستا سوانن قلیلا مشرکین ټول دا چل کړي ها دې جزانه خو سنمون توګی تګی ګرځیدو خو چې د الله وعده ما تکړه نو مزه کوي ځکه په لار سره ډیر دي کنه ارزه ډیر دي ښه سمنه قلیل انما عند الله هو خير لكم بشکان هغه چې د الله سره سدي اور به تر دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کو چر تاسو پويږئ ما عندكم ينفذ اگر چې تاسو سره سدي دا به ختم شي او ما عند الله باق او کوم چې الله سره دي نعمتونه هغه به همیشه وي نو الله وی استاد عمل فانی دي او د الله نعمت باقی دي نو ولې په دې فانی باندې هغه باقی پرې دي هغه فانی دي واغسته او باقی دي پرې خو درس چلو کو عبد الباقی نشوي نو عبد الفانی شوي تاسو مکو کنه خو ولنجزین الذین صبروا الله یخام خابزو بدل ورکوم هغه کسانو ته چې صبر کړل سخت پیراغلی وي لوګي دند پیراغلی وي په اسلام کې او صبر کړل ښا نو وربکم دیتا اجرم اجر نو ثواب نازی به احسن ما کانو یعملون فخستا عمل چې دی کړو صاحب د کشاف وی صبر علی مشاق الاسلام اسلام کې هډیر سخت دی کنه و ازل مشرکین اذا مشرکانو په هغه بد ورځو صبر کړو ترغیب اعمال صالحہ ہوتا من عمل صالحا من ذکر او انثى هغه چا چې عمل کوي کو په سنت کناری نه یو کزنا نه یو او هو مؤمن فاقد التوحید ها فلنحینه حیاتا طیبہ الله یجون بول ورکم دیر خیستا جون بولا ورکو حیات طیبہ اگر حیات طیبہ چاگی کی صبر دے قناعات تے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او بدل ورکم دی لرا عجر و عوض دی بِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دا خیستا عمل چی دی کڑیوم خود دا غیستا عمل تعریف او تفسیر او تشریح کوي خواه چلار دیوی بی احسن ما کانو بی احسن ما کانو چه دا غیستا عمل سشه دی نا اللہ وی غدا دی خواه فیضا قرات القرآن فاستعید باللہ من الشیطان الرجیم اے بندہ کل چه قرآن لولی ارادو کی او قرآن تکینی تلاوت کین یہ بیان کہیں یہ درس کہیں فاستعذ باللہ پناہ وارا دا اللہ بذات سرام من الشیطان الرجیم دا دغی شیطان رتلی شوینا دے خودی تسوک نپری دی کنا دا سی عمال تخدی نپری دی کنا شیطان خواول پدی زور لگی چی دا قرآن نے لرکی پچتا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوے کنا بیا دې تانشي باندې کولې ښا ولي انه له سلو سلطانن بشکا دې چې دې نشته دل رازور د ګمرا کولو زمونه کولو هغه چا باندې چې مان راوړ دې په خپل رب باندې توکل کوي او مؤمنانو د زور نشته ښا کاروي قران نو دا سوره چې ته ګوري دنیا کې چې پیریان پیراله دورا پیراله کیناستو پی دا ټول زکه پکې نه چې مؤمن نه دي کنه دا د عقیده باندې توحیدی په ځوان دی پیریان کینی دا خو دې ویني نه کني دیو په ناستو په ځوان دی وله پیریان کین ځوان دی وله دا ور راضی دا سوال نه پیدا کیږي تا چې څومره په چا راضی ګډ وډ دی عقیده کې څه چل دی سنه سبا کې استقام ها ذکا قران وی انما سلطانو بشکا غلبا او زور د وی شیطان عللذینا پاکسانو د یتولونه چری په دس خوشاله دی مرګرتی کوي بس فذیر خوشاله دی سبق نوې قران نوې او دغه خلق سره ناس دی چې هغه ټول د شیطانانو خبرې کوي ښا یتولونه والذین هم به مشرکون او دا هغه خلق دي چې دی شیطان شریکی د الله سره او هغه ته نوم نه اخلي هغه ته نوم بلې خېده چې دا غوث دی دا ولی دی دا پلان دی ا دې پوېږي نه نو دغه حلق باندې شیطان غلبه شته شیطان داغی نه قزینه امر ګرځي یکي خامخا دا زجر دی په انکار او پیراد د قران باندې ښا مخکې ویلو چې دی او تاساتیر الاولین وی ګوره کسې دې په خوانو او سوته افتراوي فیضا بدلنا آیتا مکان آیت اللہ یکل چمونگا بدل کو یو آیات فزید بل آیات چناسخ منسوخ وطوی واللہ اعلم بما ينزل اللہ دیر خبوی پاگا قرآن چنازلی ناغا وقت پو وقت باندی حکم بدلی فخوا چکل قرآن نازلی دو او ذا خلق او ذا حال مناسب حکم را لیگی سمرا حکام بدل وشولی چلی رب العزت بوکات چزما بندیان کمزوری دی دروازه او ذا شپی روجه نشی نوی ناغ شپی و تما بکلا کن دس دیر کارو نو قالو نوائی دا مشرکان ان نمان تا مفتر دا خطو دا زان نجوڑای کلی او سو یا کلی بل سو گورا بل اکثرهم لا يعلمون بلکه اکثر خلق الله وی نه پويږي چې قران د چا کتاب دی او الله څنګه نازلې نو پیغمبر ته وی دا تازه نه جوړ کړې قل نزله روح القدس هو چې نازلې دی لرا جبريل عليه السلام من ربک اذر افستانا بالحق د دې لپاره چې دنیا کې حق کار شي یا نازلیه د حق سره هر خبره د قران حق ده ليثبت الذين امنوا چې مضبوط کی هغه کسان چې مؤمنان دي قل الا بذكر الله تطمئن القلوب معمولی غون ته شک چې راشي کنه نو قران را واخلا په دې باندې شک لري کی اب دې باندې زړه یقین پیدا کی او هدایت ته او خوشحالي ده پاره د مسلمانانو تسلی ده پاره د پیغمبر ولقد نعلم الله یقینا مونږه پویګو انهم یقولون چې دا کافران وای انما يعلمه بشر چې بشکا تعلیم ورکوي دې پیغمبر لرا څوک باندې ولی نبی علیہ السلام په مکه کې چې وو ابیت اللہ تبراتو دی صفا مروا سر یو چمیار ناستو اگا با سپلے گاندلی ما پیزارو نا بے گاندل اگا دا روم نو اگا دا دغی مشرکانو کی دیوتن غلامو سوکی نم اخلی جبر سوکی نم اخلی یسار تا دا نمو نو کنا ناغسر و نبی علیہ السلام پا دیکی ناستو چاگا خود روم نو او عیسائیو ناغسر از اخپل انجیل اگا صحیح خبری وی نبی علیہ السلام باتینا کل کل آغا او نبی علیہ السلام باتا دا قرآن او دا آیاتون تعلیم کو کن نو دیو لگی دو نو دا آغا مالک تیوی پی تا دا غلام صبر کا دا غلام تاوائی چی دی پیغمبر تا دا غنخی دیو تا تعلیم ورکی دیو تا آیاتو نخی بیا غمون تا بیانی انو کل بیا غلام جزوا خو بیٹا کاؤ چی تاولی دی پیغمبر تا سبق ہے اگوی ما تا خی زی شاگر دی ما دا زما استاد دی زبا تا سوخی ما زما جبا عربی ندنو غردی مشرکانو باوی انما یعلمه بشر دا دته د الله طرف نه ناراضی بلکې تعلیم ورکی د تاسو باندې نلا جواب کوي لسان الذی یلحدون الی جبا د هغه باندې چې دی نسبت کوي هغه ته چې دی استاد دی دا رومی غلام نلاوی دا هغه جبا صدا اعجمیون عبرانی سوریانی دا رومی جبا دا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ او دا قرآن خودا سی جبا دا عربی واضحا نوچه اغل عربی نوار زندت ہے سنگا خی زمروی سوچنا کوئے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ آیت تخیال کوئے خوا کارا حبر رخا دیکھ سوک سویلی شی بیشکا کسان چې یقین نکی دا اللہ پایاتنو نالاو تا ہدایت نکی کمو خلقو تا چا اللہ ہدایت نکی زکا چی داغی پا قرآن یقین نشتا آیات تاو گو رہے اگا کسان چی یقین نکی دا اللہ پایاتنو لا یهدیهم اللہ تا ہدایت نکی او دید پارا عذاب دے دردناک انما یفتر الکذب اللذینہ لا یؤمنون بآیات اللہ بیشک دا دروغ څوک جوړی الله ای دا خلق جوړی چې دا پایتون باندې یقین نکوي ښا بیشک جوړی دروغ په الله باندې هغه کسان چې ایمان نراوړي او یقین نکوي د الله پایتون باندې اولایکوم الکاذبون او دغه دروغ جن دي دا ترغیبات چې قران ته ګوره الله وی چې قران دی او نوی اوزده ده نکو بس ده لا سوین ده ده ایمان نلا سوین ده ده هدایت نلا سوین ده اللہوی ده خواه چا ته هدایت کوم چه یا تو نزده که قرآن ده که اچه قرآن نزده که نو اغا ده ارو ده هدایت نم ناخلی اغا ده دروغ جوڑی خواه اغا بیادغا کار ده اس رخصت بیانی اللہ او د مرتد حال بیانې من کفر بالله من بعد ایمانه هغه بدبخت او بدقسمت انسان چې کفر وکاو په الله باندې پس دا غي چې ایمان راوړ نو حکم رستر روان دی ها حکم را روان دی چې فعلیم غضب من الله ولهم عذاب عظیم زبان دې الله غضب دی ذ پر عذاب عظیم دی چې مرتد شو ها خو یو څو تنه تنه جدا کوي چاغي تعذر ده ها یو قسم خلق تنه جدا کوي چاغي تعذر ده الا من اکرها مگر غسو کو چې باغ زبردستی وکړې شو د قتل دم کی ور کړې شو چې واول دي ایمان نه واول دي اسلام نه اته کو پر خبرو کا نو یکلا وقلبو مطمئنن بالایمان او زړی مضبوطو په ایمان باندې ولی په زړه خو اکراه نکی کنه ها کاری پیتور راړولی او د قتل دم کی ورکړي نو خداغه په بدن باندې کنه داغه په جبا باندې کنه نو زه په جبا باغ وای چې دی و تاسو یې نه به وای خو زړی خو په ایمان باندې مضبوط ته کنه عددی خو پزر باندی واس نرسی کنا لا اکراہ فی الدین دا مانا اللہوی دیتنا ماف دی خوا الا من اکرها چیز باندی اکراہ زبردستی شوی دن دے ماف دی خوا او دا عمار ابن عاصرو رضی اللہ عنہ چی مکہ کی کافران را گیر کرو او اگر جی حجرت کاو دی نپری خود او تیوی او آیا کنی وجن دی کنا اگر سچ ویلی نو نبی آراغی مدینی تاو جرلی نبی علیہ السلام تیوی چمات ستا پا حق کی سویلی دی اوی بس وس می زلچوی نو پیغیر آتوی جدا سوائے نبی علیہ السلام ورطوی چی کیف وجدت قلبکا کیف وجدت قلبکا زلدی سنگو اغوی مطمئنن بل ایمان ظلمی پا ایمان مضبوطو وی ان عادو فعد کبیه را گیر کړنو بیا موې لشي او دغه د مکره د پاره خدا حکم دی کنه ها ولکن من شرح بالکفر صدرن لیکن هغه څوک چې او کافر وتا د کفر مطالبه وکړه اذو تسمی تنه پرانسته من شرح چې کلاوی کلا کفر تا خپل سینه امرتد شو پس پا دیبان دی دا اللہ غضب دی او دید پار عذاب دی دیر لوئیم دا سیم سوک کئی سوال لکا نا چیر دا بسو کی بدبختا چیغا وقت پا مسلمانے کی تیر کلی او غبیا مسلمانی پریدی او کفر تاولی چی دا بسو کی نا اللہ وی دا دیر خلق دیوی خیم دتا ذالکا دا زکا مرتد کی گی بین نوم التحب الحیات الدنیا علی الاخرتی چیزی غرکڑ دے جند دنیا پا آخرت اگی دنیا غواری اگی مال دولت غواری اگی پا اسلام کی تنگ شو اجازان چی پا دی که خوبی دو لوگ تند دیناو بی دا فقر و دا غربت ننور سا نشتا رچی چاو تدا سے افرکو کنا چی ارس دیر دی ارس دیر دی مستاکا میں دے تراشا او نمولیکا او گرین کارڈ واخلا نو بنگلہ امشتا گاڑی امشتا او چکم او خوخی نو با نو دی زکا لالو مرتد شخا چی دی دنیا غرکلا و خیرت پری خود او بیشکا اللہ دیت نکی قوم کافرانو تا اولائک اللذین داغ کسان دی تبع اللہ علا قلوبیم چاول کی ویلو ختم اللہ وخا اللہ مہر لگو لیدی پدرونو باندی و سمعیم دی پا غگنو باندی و افساریم دی پا سترگو باندی عرصے والاولی دا دنیا محبت تخا چا دنیا محبت پدرکی راشی نسلی لون کون شی بلکل اغدامت قرآن وی دا سخا او دا کسان دی غافل دا حقیقتنا و دا توحیدنا لا جرمان نوم فی الاخرتهم الخاسرون خامخا دا خلق با پا قیامت کی دیر تاوانیان شیم دیولی ہوئی دکا دنیا کی خواہ خوش ہو خلق تماشی لدی چی تراشی چی اپلانی تو خیمہ آو تراشی چی سواری دیتو خیم سواری بو سنوی نی آو دا سی شچی تو بخد دمرا مال او دولت آو دا سی گاڑی و تولار دی خواہ سواری دا سی شو آو کنا اللہ وی قیامت کی بیونوی نسواری خواہ هم الخاسرون توبہ توبہ قیامت کی بڑیر دلیل شی اڑیر رسوا بشی دنیا بے لکوٹی خطی رشی سرواز شپیو پیدا خوشا لیتی رشی سمین نربکا للذین هاجروم بیادام واورا چی بے شک رفستان داغا چا دپارا چی حجرت اوکن من بعد ما فتنو پس داغی چه دیر تنکلی شوم دیر تنکلی شوم سمجادو و صبرون بیا جهادو نوم کلو او بیا کلک شو پر خپل دین باندی دیولی وی داغا دی سر لگی خوا چه اللاوی جو باز پکداسی چرا گیر شی او کافران پی زبردستی که چه وجنو دی کنزلو کا پیغمبر تا کنزلو کا قرآن تا وجنو ملاوی اجازت خو می درکو خو لیکن دا سه وکا چې درته کیسه له اوسه ززا هجرت وکا کنه دا سه ځای ته لاړ شي چلته کی دا سه دونه نه ای نو بس خلاص به بیا استواجت نه خلق و دینه تنګي ثم ان ربک الذین هاجروا بعد دا زکه وې ها چې وبس سړی هجرت وکا اگر کډیر ظلم ابي جهادونه وکړو وخپلو دین باندې کلک شو ان ربک من بعدها لغفور رحیم نو به شګه رستا پس د دینا بخشش کون کړي مهربان الله و تبیا بخنه کین دا بیا اخرتا اول ته خبر لاړه اتا امر الله ولا تستعجلوا یوم تأتی کل نفس یاد کاغرت چرا بشی هر یو نفس قیامت کی تجادل عن نفسها جګړی بکی او دفاع بکی د خپل ځان نه یو دا معنا یا جګړی بکی خپل نفس سره بندا او نفس ته دی قیامت کې جګړی ولی دا نفس به وتوی چې زما خلاص خپل نشته زما خو خلاص ترګې وګون نشته یا بدن دا ارسو خطا کړی دی زما سو دی نو بدن به وتوی چې ما سو کولې شو کما کې بجلی نه وي نفس بجلی ده کنه دا خو ته ستا په وجه زما له سخت په خوځې دو زما سترګو کار کو وګونو کار کو نو ما ارس کړی دی نو زه خو نیم ګناګار زه خو لور اورم به یم ما سو کړی دی دا جګړې وای ها حدیث کی راضی چیزید پیسلی دی پاروالا ملیک رولی گی نغیب ہوتا دیو دو تنو خبر ہو کی چور جگڑا مکہ میں گورے ستاسو میسال دا اغی دو تنو دی چی اغی یو پخپو شلو ناستو او بستر گو روغ و پلاس اکنور او قبل خروغ موٹو پخپو باندی خلندو سیلی دلنا او اس پا باغ کے ناس دی اگر یو رسیدی نشی اگر بل رسیدی شی خلون دی نو دی روغ و تاوی چیلون دا ما پا اوگا کینو ما تارس معلوم دی انگورا و ممید کیلی مالتی ارس نو دی پا اوگا کینو نو اگر اوشو کولی اگر اوشو اوست چی مالک راگی نو دی و تاوی چی منکو نیو گنانگار اگر یوی دا خوشحالی ما ذرا سې دې شم ابل وې زه خلون دې ما زه سوینم رضی کې واس کم ګناګاری غریبان دا فیصله وکړه ځړ ګناګار دې کړه وتوفا کل نفس ما عملت پربور کړی شي هر نفس ته بدل دا عمل چې کړی دا هم لا یظلمون دې سره به ظلم زیاتې نشي کېږي وضرب الله مثلا قريه كانت امنه بیان کړی دی الله مثال دی او کلی دا چې کلی او چې د امنو كانت امنه اسیره پکې نو مکه وکړه مطمئنه او خوشاله په خپل نعمتونو په خپل مالونو دولتونو یا تیارز په هر قدم من کل مکان چراته باغی تارز کو خوراک دا پریوانا د هر طرف نه داسې ملک وها فکفرت بیان عم الله ناشکری وکړه د الله د نعمتونو فازاق الله لباس الجوع والخوف نو ورکړه الله غیتا واغستو له الله غیتا جامد لوګي او د یری بما کانوا یصنعون دا د غیتا عمل په جبان دی دا عربو کنا خو وخت په تیرې دو خار سډیرو او چکل نبی علیہ السلام راغی غیل دعوت ورکنو آغی ناشکری اکڑا چه تشاعری تصاحری او دا قرآن اساطیر الاولین دے دا ناشکری اکڑا نو اللہ پی وکا لقاحت راوستو وکا لقا جامع و تواغستو لہ نو بس داغی نسشے ندے پاتے شوی خوا که سرمن بوا ای کارڈو کے بوا که دا ساروی بی اختبو ویختو بیرولو او بیلللوی دا خسامی نرائی میچی دی او که ای ارسی خوڑ دی که دا سپونه بس شی پاتی شیو که دا سارونه بس شی پاتی شیو نو بس ارسی خوڑ دی بیما کانو یزناون نرلاوی داست دا مثال دا هر اغا کلی دی خوا ولقد جاهم رسول منهم یقنن راغلیو دیتا پیغمبر دا دینام فکذبو دروغجنی که فاخذهم العذابو اونی ولدی در عذاب وهم ظالمون او دی ظالمان اولی سخت مشور دوی مشورو کئی نفی شرک فعلی فکلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا اے خلقو خورے خوراکو نکوئے خدا اغینا چلا تاصل رزق در کری حلال او پاکو خپل مال او پاک چې مردار نه پلیت نه دا او شکر ادا کړه الله د نعمت کې تاسو الله لپاره عبادت کوونکی دغه حرام ندی او حلال دی. حرام دا دی بیشک اللہ حرام کلے پتا سبان مردارا وینا بیدن کے وغد تنزیر او اغا چی آوازو کلیشی دا غیر اللہ پاغی باندی ومن اتر غیر باغی ولا عادن اغا سوک چی محتاج شو پلوگا کی چی نئی بغاوت کون کے دے اسلام نا چی دا خوند پارے خوری او باغی شو او نا تجاوز کون کے دا حد نا او ای خوڑا نبیشک اللہ بخشش کون کے محربان ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبان اے مشرکانو موئے تاسو په حق داري کې چې بیاني جب تاسو درو هاذا حلال و هاذا حرام د ځانه به وی ښه چې دا ساروی حلال دی او دا ساروی حرام دی د ځانه به جوړ چې جوړ کې په الله باندې درو بیشکاو کسان چې جوړی په الله باندې درو غولا یفلحون نشي کامیابې دي چاوې چې کامیاب دي هر څو سره ډیر دي توین وګوره ته مشرکان د څه شي کمې دي الله ای متاعن قلیل دې باندې مدو ککې دا هلوګه لګه سکه ده ها او دې په عذاب دې دردناکم وعلى الذين هادو حرمنا فاغا کسانو چی یهودیان دی مونگ حرام کری وما قصصنا علیکا من قبلو اغا ساروی چی مونگ بیان کری تا تا مخ کی پسورت انعام کی اخو پی مونگ دا قهر دا وجن حرام کری وما ظلمنا و مونگ ظلم نو کری پا دی باندی لیکن او دی پا خپلو زنو باندی ظلم کون کی سمم بیا دا خبر آورا ترغیب دی چه بیشک رفستا دا پارداغی کسانو چه عملو نیکلی دی بد بی جہالتن پنا پوی سرم دیر گناو نیکلی دی کلی سم تابو من بعد ذالک و اصلحو بیا توبو باسی پس دا دینا و دخپل عمل اصلاحو کی ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بیشک رفستا پس دا دی توبی استلونا خامخا بخشش کن کده مهربان واخر دعوانا